پس صورت شمس نا نازل دی ده مخکینی صورت سره ده دی ربط سره نو ربط ده دی آسان ده کنه وی پا مخکینی صورت که تخویف ورکو نا پا ده که ورکا ده تخویف دنیاوی مثال ذکر که پا مخکینی صورت که ورتا انکار عملی بان زجر ورکو نا پا ده که ورتا ده منکرینو یو مثالو ده منکرینو حالت ورتا ذکر که دغرانگی پا مخکینی صورت که ورتا وی چه وی انسانا تا کدحا نیکو کا نا پا ده که در توی چه کدحا نیکا سرا ان اللذین آمنو و عملو صالحات پا ده کم نتوی چه داره دی طرف تسو کا آغم توجیشا پا مخکینی صورت که توی عذاب رازی نا پا ده که توی عذاب بانی بخلا عذاب نبخلاسی خو قرآن تا متوجیشا بل هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ داود صورت سرا تخویف دنیاوی ورکی مکذبینو تا مکذبینو تا با تخویف دنیاوی ورکی پا سلورم آیات که قتل اصحاب الاخدود او پا دولسم آیات که بورتا ورکی فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق دا با دو تخویفات دا تخویف ذکر کئی دا صورت داودا رد شرک فی العلم او فی التصرف بکئی دا اللہ تعالی نمونه پا صورت که لس ذکر کی دا با صورت اگا دا غوی ترتیب وی ترتیب دو صورت او تجزیه دو صورت اگا دادا چه اول شواهد ذکر کئی پس خبر بان شواهد ذکر کئی پا داود صورت بانده اگا با در درم آیا تقوری بیا با مثال دا دعوی ذکر کئی تخویفو او اگا با پسلورم آیات کی ذکر کی بیا با اعمالی داغی نورس تو با سلو پینزم آیات نفس با بیا داغوی اگا اعمال خبیثه ذکر کئی چه داغی دا وجه نفاغوی عذاب راغلو او دلیل اصلی با ذکر کئی دا پار دا اثبات دا قدرت دا اللہ پناہم آیات کی او تخویف اخروی و بشارت با ذکر کئی پا لسم او یغولسم آیات کی پا دولسم آیات کی دعوت تکراری با اوڑی او داغی دعوی دا اثبات دا پار دا اللہ صفات ذکر کئی لس او پا آخر کی ترغیب الی القرآن ورکی او پا منکرینو دا قرآن بانے رد کئی او پا میند کی با دو مثالنا پیش کئی دا چا دا پارا دا پارا دا مکذب دا عذاب چدا عذاب راولم او دا شانت مثال نو پیش کی چاغه سوکتی فرعون دی او سمودیان دا مثال نو پیش کی بسم الله الرحمن الرحیم اول شواهد دی والسماء ذات البروج قسم می دی پاسمان باندی ذات البروج چې د غټ استور والا دی بروج جمع د برج دا برج کوم دا احکار کی دوت ویل کیږي ولا تبرج نہ تبرج الجاهلیت الاولى او بیا بروج اصل کې هغه استور چې هغه غټ دی او یا هغه مدارات د باز استور هغه ته بروج ویل کیږي ول یوم الموعود او قسم می دی پاورت باندی الموعود چې هغه وعده کړی شوی د قیامت دے و شاهدن او قسم دی پا اغا حاضر شوی باندی و مشهود پا حاضر کری شوی سمت لب شاهد و مشهود حاضر کری شوی و حاضر توب دے حاضر چکم دن و بعد وی اغا ورد دغر انسانان دی او مشهود ورد دا قیامت دا یا دارت حاضر وی ورد دا جمعه دا او مشهود ورد دا عرفی دا یا بعض پکی بل تقدیر رو باتی لیکن دیکی دارت دی شاهدن اغا تماش گر و مشهود و اغا تماش کری شوی ایلا که مسلمان تا کافر سزا ورکی کافری تماشی تا ولاری اللہ وی ده ده حالت بانی می ده قسمی ده ده حالت پا دی خبر گواده که قتل اصحاب الاخدود تباک رشو اصحاب الاخدود اغا ده اور اغا ده کند کنستون کی اغا کنستون کی اغا کند والا یعنی اغا کند کنستون کی اغا خلق تباشو خواه دا تردی پوری دا جواب قسم و قسم و لگورا قسم و جواب قسم کسی مناسبت تی مناسبت داده او دغا اسمان دا گواده ده ده حالات لیدلی دی چه ده ده حالات اولی دل که ده مسلمان سر ظلمو شو پوشوی نده دغا رنگی مطلب داره ده قیامت و رضو نو دغا رنگی ورسارت کم ده نو ده تماشگیر اغا حالتو ده دری وارا ده دیتا قاضه کهی چه ده عذاب ورکم یا داسه ده چه دغا اسمان چه پدی رو قومونو ده دن عذابون را غلی دی ده ده حالت می دلو چه مسلمانان سر ظلم کهی خلقو پوشوی دغا رنگی اغا قیامت و رست ما ده عدل ده پار قائم کرده ده نو ده عدل تا قاضه می داره چه بدر والم ده دی مسلمان او شاهد او مشهود که ده مشهود ده ده تماشا کیگی او خلق ده آجم دی او ده ده سر ظلم کهی نو ده ده حالت ده ده تقاضه که چرا ده مظلوم مدد ده اکلشی کنا نو چه مظلوم مدد کم نو قتل اصحاب و نخدود تباشو اغا کنستون که ده کندو که اغا سنگه تباشون ده غسان ته هر ظالم با ده تباکم اللہوی هر ظالم با تباکم او هر منکر با تباکم اصحاب و نخدود وسو کو قصه خو اگدار مسلم که روایت رازی یو بادشاہ او بنی اسرائیل کی او اگر بادشاہ سے کم دین اگر مشرک و کافر ہو دا علاقہ وی پا یمن دا دا واقعی وی پا یمن کے راقی خشوی دا پس دا نزول دی عیسیٰ علیہ السلام دا دا غنا دا خطو دی عیسیٰ علیہ السلام ناسمان تا نو دا پا دا غی نسواراو کی دا سی خلقو بازی نسرانیانو کما تاستویلو چه اگر تختیدلیو او پا غارونو کی او پا دا غی پا دشتو کی بے وقت رول راہبانو اگر چا نپر خودل نو اگر خپل دین دا عبادت دا پارتلیو پا بادشاہ بہر حال پا دا غی زمانہ کی او بادشاہو اگر بادشاہ بیا ساحران داتلو جادوگر نو دا غی تول جادوگر و مشر چه او نو اگر جادوگر و مشر مرکی دا بودا سو نو اگر تایی زبا مرشم و دما دا علم بزایی چی ارچا سر غمی چی زما خپل غط علم دی نو اگر زما علم بزایی چی نو دا تایی سلو کوی یوالکو گور زوان پویا اقل مند چی اگر آشی او اگر مطلب داری چی زما دا علم زکی اگر تایی سیدا اگر ورلا غالکو کتو اگر روایت کرازی در نور روایت کرازی چی لغیلت نوم عبدالله ابن تامیرو دا لکی ور سر مقارب کو چی دا با درزی دی بستان علی اصحر او جادوز دکی اغوی سیدہ دا بہر حال دے بس دور آتلو پا دیر تک را تک کی دست چلو شو چی پلا رکی دے جادوگ و جادوز دکو پلا رکی یو راہب دے دا غزان تا غریب یو جنگڑا غنطرال تا پاتی کی گی دے دا غوی گی دیتی یار دا خواتا اولی نوردن دی خونی تا یورد وردن نکی گا چی دی که سکی دا کلی چی غو خواتا لارو چی دا غو بیان دا غو خبری واولی دی اغوی دیر خون را کزکا نو عبداللہ ابن تامر دی دغه دی راهب و تفضل دادا خبر او کولا و دا څلته ګوره ما بم خرابې ځان بم خرابې مون غتوب نه فری دی خو یو خبره برا تا وکم چې کله د دی غال راشه او د ما سره لیک شته او تاسو کولا دی وای کور کې لکارو لیک شوم او چې کله دا غی غال دی او کور ته ما وخت اورت نه کور کې وای استاد سره لیک لیک شوم په دې طریقه وګوره ما باندې یادې نو ته وی صحیح ته نه یادوم بهر حال کو څه ضمانت یې اشه پدې کې داسی یو ورځ رااله چې پاغي ورځو کې پلاړه کې یو ځناور ناشته او ټول خلکو ته لاره بندل چې لاره بندل بادشاہ خلک را غونډي هغه ځناور نه لاره نشي حاصله ولې دا غوله کې د دلته کې دا غلام را ورسېدو ټول خلک ولاړ دي دی ولګي به یو کانې را واغستو هغه ځناور کې وښتو او وی چې یا الله که دغه راهب په حق دین باندې وی نو الله تعالی ته خدا ځناور دې لاره نه غو کانې هغه ځناور بس لته وټکولې مړ شو چې مړ شو هغه غټ ځناور یا ماره یا څه شی وو څه دریندو بهر حال چې هغه مړ شو خلکو چولې دوه کدا خو لوی بغرد دي خلک تل دنه دمونه شروع چې دمونه شروع کړل بهر حال پدې کې یو د بادشاہ په دربار کې یو وزیر هغه پستر ګړون شو چې پستر ګړون شو هغه بادشاہ وته ریټایر کو چې زبرت ورشه بل او رست ګور یا وزیر راغ دربار ته پستر ګورو ته بادشاہ حیران کو دا لکه څنګه چې ودا خدا غدا یو لپټه غرا باندې دم واچو کمه لک دروانه وی ور شرای ولا هغه راوستو عبد الله ابن تامر چې هغه راوستو ویلا دم د کم ځای ده کړی هغه غږ نکو بهر حال وی والو وی ټکولو اخر کی وته فلانی دا کې راهب دې هغه نه مز ذکر دې هغه عیسی علی السلام په دین باندې دې هغه نه مز ذکر وی ښا وی ور شه غرا ولې راهب راوستو دراهب پر سر باندې ارکی خو دا په میان دې دوه ټکړې کو چې دوه ټکړې کو دا هغه نه ورسته ویلې وی تا ده په ناشنا عذاب مرقوم تو داست چلو که که ده ما سر لگر و ده ده پس شروع شویده وی بوز ای ده او ده ال تکی ده که تو گرده وی سمندر تو گرده وی خب دیده که نه پا میانس تیور داخل که که ده بیڑای که میانس تور شنو بیال تو گرده وی ده چه کل اصلو نو ده بس اگه بیڑای که تو خیجو ده پوجان موجان و سرو نو ده ال تکی وی اللہ مکفنا هم ده ما شیطا یا اللہ سما لارا کافی چی پا کما طریقه چی استاخوه خیمو اللہ تا نکافی چی اللہ ورلا کافی چی پا اگر سمندر کی توفان را آگه اگر بیرائی ما تشو اگر پوجان طول دوب چو دی پا یو تختبانی او چی تراغ بلا و رضا روان دی بادشاہ چی ہوئی دو وی تا خدا اگر که تا خود دلتا کرده ما خود تا وجلی تا قبو که ما تا دوب کرده وی نزد خدا اگر شانتی مادا چی ہوئی نو بیای لگه تا امر اپ رو پوجیان رو تا ویدا بوده فلانی غار تیو خیجه وی او دا اغی نیلان دیرو گرده وی اغی بود لو اغا غار تا چه غار تا لارو دا غار تا دا خطو سرا دا بیادو آو کردی اللہ مکفنام بما شیطا ال تا پا غر زلزل را لی اغا طول پوجیان لان دیرو گرده دل دی بیارا روان دی بیاو تا بادشاو وی تا جوانده وی او تا جوانده ما وی خا وی رستا دا مرگ خو مانا دیر چل خطا کلا بس چل کیگی دو تا وی دبا تا دا مرگ خپل مرگ چل پخ پلا ہو خیم خوش که خا مقا نمان کیگی در تا دا خپل مرگ چل پخ پلا خیم وی سنگا وی داسی چل باو که چه طول خلق براجم که دا علاقی والا بیا دا غین پس پا ما اتاری بیا دا غین پس پا یو غش راوالی بیا چه کلا را غش پا ما بانی راولین تا بداوه چه بی اسم رب بسم رب بی هاد الغلام پا نم دا رب دا دی علق پانی دا داولم چه دا کلمه تو وای تا ما مرکی وی خواه بادشاہ وی بل دام خواه خبره دا راغ وی تارو دا غشانتی چلی حکو چه دا غین پس کلا ویشتو نو دارتا که وی بسم رب دی هاد الغلام پا نم دا رب دا دی غلام بانی دا دی علم چه وی ویشتو اگه پا دیده بانی اولا گید دا روایت کرادی پا دیده الاف که خود دا وفاد چه شهید چه شهید شو زیده کی دلتا چه خلقو تا خدا قطع لگی دلیوا چه دین پا سمندر کی مرده نا پا غره کی مرده دلتا خلقو طولو چه بکلو وی آمن نا بی رب دل غلام منگم دل دی علق پا دی رب بانی منگ ایمان راو دل دی پا رب منگ ایمان راو چه دا خبر کل اکرا بادشاوی دارا تسلانجا جوڑا شما خو یه ویا دوله دا خورا تسلسو بادشاوی خواه بریگ دمی نو پلارو کی کندی اوکنستی کندی اوکنستی پاقی که اور بلکو او خلق بیرا وستل وغا اور تا بیغا مسلمانان ور غرزول چه سوک با دقبل دین نواپس چه خبری خودلی چه سوک با نواپس که دو دا پیل دیکی بیاغ روایت کرا دی و زنانه راستا نو آغای چه کلا اور تا غردول دا آغای سر ماشوم اول تا غواغست آغای اور تا غرزول مور لگا وانتی ادری دا یاری دا آل تا تا ماشوم آغا ذکروی اس بری یا امه فإنك على الحق مور صبر کا و بالکل رادانگا تپ حق باندی خوشی عظیم ورتو بہر حال دا بادشاہ جد مبارک مختلف اقوال وادی دا نواس بادشاہ مشهور دی یمن تیر شوی دی وای دا اقوال خو بہر حال د دین ورستو پدی قوم باندې بیا جو قول دی یو دا قول چې عذاب فراغ یو دانه چې نه دراغله اخرت ته الله ساتل دی چودری کا خیرت او ما تراش قتل اصحاب الاخدود نو تباشوا کرستون کی د کندو ان ناری چې غد اور والا کندوی و عذات الوقود چه خشاک والا وی خشاک دیر زیاد بلکر و غبیا روایت کرادی اذ هم علیها قعودن چه کل دوی ناس تو داغی پخواکی و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود او دوی پا اغا سزا باندی چه مومنانو تیور کول شهودن تماش گیرو دوی تماشی کولی و ما نقمو اللہ وی دوی خوبدو نگرن منو هم ددی مومنانونا الا ان مگر دا خبروا یؤمنو بالله العزیز الحمید چه اغوی ایمان راوڑے پا اللہ تعالی بانے چھ زورا وردے اور سائے دے شوے دے پخفل صفاتو کے اس دلیل عقلی دے آگے ذکر کئی اللذی تیاغا ذات تے لہو ملک السماوات والارض تیل آغا پا اختیار کے بعد شاہید آسمانون دا دزمکی دا واللہ علا کل شیئن شہید او اللہ تعالی پاری اسی دبانے گوا دے اللہ وی ماتا فتر کے تاس تو اکرل خیر دے دبرا فری ساس کم ان اللذین یقین ناکسان فتن المؤمنین تقویف اخروی و بشارت یقین ناکسان فتن المؤمنین والمؤمنات چویر سوزو مؤمنان سری و مؤمنان خزی سزای ورطور کا موسم ملن یه توبو بیا توبو و نباسی بیا ملا تربی ولد توبو ورکی حسن بسری وی عجیبه دا اللہ رحم ده پداس ازای که چه خلق دا آغد دوستان پا ور که سوزی دیو تا بیام ترغیب ورکی و ایمان را را بیادم بخم فلا هم عذاب جهنم خوش توبو و نباسی داوی دا پارا عذاب دا جهنم ده ولا هم عذاب الحریق او دوی دا پارا عذاب دا سوزا ولو ده ان الذین آمنوا بشارت ده یقین ناکسان چی ایمان را وڑی عامل الصالحات عمل کے موافق دشری لہم جنات تجری خاصا قید پارا جنتنا باغ نری چ بیگی با من تحت النهار لان دے ون داغین ولی ذالک الفوز الکبیر دا کامیابی لو یدا ان بر ربک لشدید اس دا بیا دا کو دا ویا تکرار کھا یو دلی وے قتل اصحاب الاخدود اس بیا دا ورا تکرار تقویف ور کئی ان بر ربک لشدید یقینا نی ول درفت ات لشدید دا دی سخت دی انه اس دا اللہ صفات ذکر کئی کھا دا بتش سخت دا یو صفات شو دین صفات انه او رب او انه یقینا الله تعالی تیرے هو یبدئ اغا اول پیدائش کی و یعید بیائے کی و هو الغفور اغا الله تعالی بخون کرے ذل او الودود او اغا مینا کون کم دے خود سو کا سر مینا کی ذل عرش او اغا دلوی عرش والا دے المجید دلوی عرش والا دے اونچت عرش والا دے فعال او کون کرے لما اغا سلرا یرید چ ارادے اونچی بس دا داغه اراده دا غنی دائم قبر اسلا اوری مرکړی وی خو لیکن نا پیو درګه جنتیان مسلمانان جنت ته داخلم کافر جهنم ته تر دې پوری دا صفات د الله تعالی د تایید د دعوی لپاره چې ګور دا قوتون والا ذات ته مينم کوي کسو کو سره مینا کوي خجی هل اتاک حدیث الجنود او دا غینه پس دو مثال نه تایید د دعوی لپاره نیول سختی څنګه سو کې نیول دي او کنه هل اتاک یقینا راغله رتا تا قد هل پمانه د قد سره یقینا راغله تا ته حدیث الجنود خبر دا غ لخرو اسو کو فرعون ته فرعون او ثمود او بل ثمود ثمودیان بل الذين كفروا الله وی بلکی وا کا سان چې کافران لپی تکذیب اغوی په همیشه تکذیب کی دی بس اغی تکذیب کار دے اغی درو جن غنی الله رسول او دا غی کتاب والله من ورائهم محیط الله د دینه اقوا تا محیط نرا گیر اون کرے الله وی ما دارا گیر کړي دا ما د علم نا ما د قدرت نو وتی نشي بل هو قران مجید بلکی دا قران چې دا درو جن کتاب نه دی دا قران دی مجید او د لوی بزرګی والا نه او فی لوح محفوظ پاغه لوح کده محفوظ ان کی حفاظت کړي شوی دی هغه تاسو ورته نشي نقصان پکې نشي کولای سورت بروج ختم شو سورت بروج کے امتیازات واقعہ دا چار سر اصحاب الاخدود او دغدری شہادتون پیش کول او دغرنگ دا اللہ تعالی بعض صفات اگر پکے ذکر شو